Падляшша родам. Партрэт. Жыццёвы шлях выдатных людзей з Падляшша родам. А нават калі я жыў у Варшаве, то пісаў пра нашу беластоцкую тэматыку, і ўсе мае амаль усе вершы былі звязаны з беластоцчынай. Сталета я пісаў у Варшаве, і ён пераехаў са мною ў Беласток з Варшавы. Ну, але мне неяк зручней пры гэтым малым століку, і пішу пры гэтым малым. Ён такі, як яго вершы, просты. Сам ён вельмі ўражлівы, вельмі ўражлівы. Можа, па ім спрадку не відаць, бо ён змаўчыць, але вельмі ўражлівы таксама і на сваім пункце. Напэўна, пішучы для дзяцей, трэба застацца дзіцем у душы. Такую адкрытасць і бачанне свету такое, такі невіннае, такое, быццам ты свет ты бачыш першы раз. Віктар Швед та сапраўды патрыёт, гэта патрыятычныя вершы пра родную старонку, напісаныя ў самых простых словах, пра бацькоўскі парог, пра тое, што я ёсць беларусам і заўсёды ім буду. Віктар Швед нарадзіўся 23 сакавіка 1925 году у невялікай вёсцы Мора, што на Гайнаўшчыне, паэт, публіцыст, перакладчык, сузаснавальнік беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа», аўтар амаль 3000 вершаў. Сёння на нашых хвалях Віктар Швед распавядзе пра найважнейшыя моманты свайго жыцця, пра тое, чаму пачаў пісаць вершы і не толькі, і чаму так любіць васількі і сваю маленькую айчыну. Моя маленькая айчына, мой беластоцкий родный край, тут басанож стоптав щажины, что пролягли праз поле гай. Цаніць тут навучыўся працу, гамонку шчырую, народ, і не магу цябе я страціць, ты даражэйшая штогод. Далёка ад цябе сумую, убачу, дык шчаслівы зноў. У сэрце заўсягды нашу я крыніцу мар маіх і сноў. Мая маленькая айчына, я твой адданы верны сын, цябе ніколі не пакіну, мая калыска, мой спачын. Я сваё дзяцінства ўспамінаю па-рознаму. Трэба дзяцінства ўспамінаць добра, але ў мяне была справа даволі складаная. Я, будучы малым дзіцём, захварэў на трахому. І гэтая трахома так апанавала мой зрок, што я да 4-го года не мог выйсці на падворак і не мог глядзець на свет Божы. Сядзеў у хаце, вокны завешаныя дзяручкамі, мусіла быць цёмна, і так 4 гады праседзеў. Як выходзілі бацькі да працы ў поле, то нават у летні парой, у жнівную пару, маці прыбягала, прыносіла мне штосьці з'есці і зноў пабегла. А пакідалі мяне на падлозе, каб калі вышэй, то мог бы ўпасці. Вось так выглядае. Грозная трахома. Не шчасціла мне хлопчыку малому у лазовай старэнькай калысцы. Нішчыла зрок грозная трахома, і не было з хваробы гэтай выйсця. Лекара не ведаў люд вясковы, жыў ён бедна, непатольнай скрухай, і над хворым дзіўныя замовы адпраўляла славная шаптуха. І таму 4 гадочкі сам змагаўся з грознай хваробай, хворыя не пазвалялі Воцкі на двор выйсці з дзедавай трушчобы. Ды калі я ўпершыню змог глянуць на цудоўны надта свет наш гэты, светам надта быў ачараваны, што не мог не стацца я паэтам. І вось так склалася, што сапраўды яшчэ ў дзіцячыя гады, у дашкольныя гады, пасівшы кароў, я укладаў такія рыфмаваныя куплеты і часта нават дабіраў нейкую мелодыю і спяваў. Не меў я дачынення ніколі, праўда, з паэзіяй, а ведаў неяк падсвядома, што трэба рыфму дабіраць, праўда, і сапраўды некаторыя нават у памяці захаваліся. І то быў мой пачатак. Але калі пайшоў у школу, і трэба сказаць, што сістэма школьная у даваенны час была вельмі складаная, асабліва для вёскі. Улады польскія не вельмі хацелі, каб вёска адукавалася. І таму прыдумалі такую сістэму, што дзіця павінна сядзець 7 гадоў у школе, ад 7 года па 14. І каб магло яно праседзець гэтыя 7, то ў першым класе сядзела год часу, у другім год, у трэцім ужо 2 гады, а ў чацвёртым 3 гады. Вось такая была сістэма. Зразумела, бацька мой, які крышку быў адукаваны, бо ў арміі быў фельчарам, цаніў навуку, не хацеў, каб я толькі гадоў аж сядзеў, праўда, ў гэтых 4 класах. У трэцім класе вымушаны быў 2 гады сядзець, каб дастацца ў 4. Але калі б кончыў ужо 4, то мяне бацька скіраваў у Орлу, мястэчка 5 кілометраў ад мора, у гэтым жа мястэчку была сямігодка. І я ўсё хадзіў да гэтай сямігодкі. І, будучы ў 5 класе, ўжо пачаў пісаць вершы на польскай мове. Бо я, зразумела, калі гэтыя куплеты складаў да школьным узросце, то ў дыялектах мясцовых, бо я толькі тады гэтыя дыялекты ведаў. Але за 5 гадоў я польскую мову вывучыў настолькі, што мог ужо пісаць на польскай мове. Настаўніца польскай мовы пані Чыжыхова, якой я даў прачытаць свае вершы, не паверыла і сказала: «Прызнайся, брацец, скончыш прапісаў те вершы». Мне слёзы з'явіліся ў вачах, было вельмі мне прыкра і сумна, што пані мая не паверыла, што гэта мае самастойныя літаратурныя спробы. І ў далейшым я не пераставаў пісаць, не пісаў, і нават адважыўся ёй таксама гэтыя вершы паказваць. І яна, ў канцы канцоў, пераканалася, што гэта мае самастойныя вершы, і насіла нават да іншых класаў, пытала гэтыя мае вершы і сказала з гонарам: «Ото мамы ж в нашай школе поэты». І гэта так да мяне сказаць, гэта слова прыліпла, што па сёння я з'яўляюся гэтым паэтам, ужо прафесіянальным. Чына, мой белостоцкий родный край, баса носа косы жыны, што пралягли праз поле гай. Цініць тут навучуся працу, гамонку шчырую народ. Тут не навуча ли я страчіць, він даражэйшая штогод. Шуя, крыніцы мар маіх існоў. Моя маленькая айчына, я твоя далий вірний син. Тебе ніколи не покину, моя калиска, мой спадчин. Падляшша родам. Орла у неких 85% была таким городком еврейским. Жили евреи, и навод у школе, вядома, но я не со мной учились, я сидел в одной парте с Янкелем Шумахером, и цікаво он приносил, коли я приходил голодный с вёски, то он и мне и булочками, и мацою частовал, так что мне завсёды до его относился с великой пошаной и любовью. И он меня водил до войны, до синагоги водил меня, и помнится мне до сегодня эти громадные львы на стенах. И это меня очаровало, выгляд этой внутри синагоги. Ну, вот я с приемностью ходил с ними. Коли была эта богослужба, так я часто там с ним был в середине, захоплялся малюнка на стенах. И доведався, что эти, правда, и львы, то это символы у воскрешения. И тому они как раз нашлися на стенах. У 39-м годзе прыйшлі да нас саветы. Арганізавалася ў Орлі 10-годка беларуская. Вядома, што не было яшчэ 10 класаў, яны меліся ў будучыні паявіцца, але 5-6 клас тады быў, і гэтыя два класы я закончыў. Па 2 годах навукі у этой десятиотцы. А треба сказать, что все предметы выкладались в белорусской мове. Коли навод были наставники довоенные еще, и яны не ведали белорусской мовы, але было постановлено, что коли на протягу паўгода не перайдуць яны з навучаннем свайго прадмета на беларускую мову, дык іх увольняць. І таму нават яўрэйка, якая ўцякла ад немцаў з Варшавы, яе накіравалі ў нашу дзесяцігодку, была настаўніцай, і яна на працягу паўгода з матэматыкай так абе параіла, што выкладала гэту матэматыку на беларускай мове. Арландская дзесяцігодка. Восенню 39-м, як прыйшлі да нас саветы, уводзіць пачалі заўзята беларускую асвету. З наваколля дзетак 300 сабралося ў школе новай, прывезлі спецыялістаў з Мінска з веданнем белмовы. І на працягу 2 года, па месяц чэрвень у 41-м, пісаў я пільна амаль штодзень на беларускай мове вершы. І ўпершыню я на эстрадзе, будучы падлеткам сельскім, прымаў удзел у алімпіядзе дзіцячай творчасці ў Бельску. З гэтымі вершамі, а я іх меў многа. Настаўнікам белмовы быў Пётр Кароткі, які ўжо быў хворы на сухоты, і не гледзячы на гэта яму дазвалялі навучаць. Прыехаў з Мінска, па 2 гадах навучання белмовы памёр, у Беластоцкай бальніцы памёр, і ў Беластоку недзе пахаваны астаўся. Нават не знайшоў я магілы дагэтуль, дзе б не абазначана была. І ён мне памагаў, ён, калі ў мяне, вядома, паявляліся хібы ў беларускай мове, дык ён папраўляў і чытаў усе мае вершы, быў гэтым, сказаць, маім першым настаўнікам, які падрыхтаваў мяне да таго, каб я пачаў пісаў вершы ў беларускай мове. І на гэтую алімпіяду ў Бельску я паехаў са сшыткам сваіх вершаў, і, на жаль, журы не пазволіла мне чытаць, бо не ведалі, які змест гэтых вершаў. Але маім вершамі заапекаваліся, забралі, но і неўзабаве ў чэрвені, бо то ў маі была алімпіяда, а ў чэрвені ўжо немцы напалі на Савецкі Саюз, і вершы да мяне не вернуліся. Шкадую, то былі першыя мае спробы, але ну, цікава было б мець, бо усе яны зачэрліся ў маёй памяці. Толькі адзін верш, не думай ніколі, што ўмееш дыволі, напісаны ў 40-м годзе, я надрукаваў у сваім зборніку. Падчас нямецкай акупацыі было шмат школак вясковых, але ў гарадах наогул іх не было, і на гэтай Орлі не працавала школа, і таму я не вучыўся. Я вярнуўся назад у вёску, працаваў на гаспадарцы, памагаў бацькам, мой бацька кульгавіў, не мог хадзіць. Я выручаў яго ў палявых працах і час ад часу пісаў. Нават чамусьці пачаў пісаць на рускай мове. Асабліва запомніўся мне адзін верш, які я напісаў на рускай мове друзям на прашчанне. Гэта тым у смутны такі момант, калі вывозілі моладзь да працы ў Нямецчыну. Было многа плачу, многа нараканняў. Гэты смутак я перадаў у сваім вершы, то гэты верш я сваім калегаю прыбіў да школьнага будынку, у якім навучання не было, уночы. Не здаваў сабе нават справы, што там былі такія радкі. То раз'яраны враг выганяе твач адсюда з дзеревні родной, кто родимый дом отчий бросает, слезы льет он с печалью с тоской. Разъяренный враг, ведомо за эти слова, то, ведомо, что мне погрожало тогда. Але 3 дни висел мой верш, я бачил это, и на 4-й нехто знял, верш был прибитый цвиками до стены, і з гэтых цвікоў так зняў, што нават кавалачка паперу не было відаць пад школай, правда, з гэтага верша. І хтось запікаваўся, я да сёння не ведаю хто, але уратаваў мяне, бо вядома, чым гэта магло пагражаць. Холокост я переживав вельми болюча, тому що сам бачив, що гетих усіх євреїв загнали у гетто, і вони там мучилися у великій чесноті, а не в забаві їх вивезли. І ось відомо було, коли будуть їх вивозити, і я побіг у Орлу, коли якраз ліквідували гетто і вивозили, і присвячив вірш. Верш особливо присвячив, зрозуміло, пам'яті замучених гітлерівцем євреїв, але звертаючи увагу особливо на одного учня, Верніка Шию, який був славутим нашим школьним танцором. І він навіть у класу виходив танцювальним кроком, Вернік Шия. І коли були школьні урочистості, він завжди соло в одиночку танцював і Левоніху, і Казачок, і що тільки. І правда, усе танці танцював, і вельми я сябрував з ним, і тому я в гэтым вершу вспоминаю. Шмат перажитого тривала, пам'ять до сьогодні заховала. Помню, мой сябра Вернік Шия, танець якому був стихіяй, нават у школьний клас на уроки уваходив танцювальним кроком. Цудовний був танцор-мастак. Полька, лявоніха, казак виконувалися без помилок, з натхненням грацією почуттям. Війна, на жаль, зусім спиніла не тільки талент, а й життя. Як сьогодні, помню, в кінці літа ліквідували німці гетто, і стомлених євреїв много вели в останню дорогу. Ішли дорослі, малія. В колонії я прикметив Шию. Мені серце стиснулося болем, ад жахав, що несла неволя. У такт повольних Шиї кроків сльозинки капали на щоки. Трагічний лос ногам занозай їм ритміку забрали сльози. Падляша родам. Портрет. Я вучився у Гайнаўцы, у беларускай гімназіі. Вучився там з сябрам Аліферуком Дмітрием, який був лекарем і тепер ёсць на пенсії. Аб гэтай школе беларускай ми даведаліся так випадково. Не ведалі навіть, що там працює беларуская гімназія. Пайшли у польскую гімназію. Секретарша гэтай школи глянула, ведає, що та вязковія хлопці, а навокал Гайнаўкі то ще вёскі, вядома, беларускія ведала. І каже так, не маємо вольних місць, але є в Хайнаўцы школа беларуска. Подала нам адрес, ми шукали цю школу і нас прийняли. Прийняли одразу у третій клас. І там особливо запомнився мені Василь Бахар, який був наставником білоруської мови і вельми пригоже говорив на цій мові. Ніколи не послуговувався мовою іншою. Ён па просту падчас акупацыі гітлераўскай не выехаў з Гайнаўкі, дзе вучыў у школе, не ўспеў выехаць, астаўся. Ён там была школка ў Гайнаўцы, і ён у гэтай школцы вучыў. І так дачакаўся вызвалення, і яго якраз падставілі дырэктарам гімназіі. І ён мне ізноў вельмі многа памагаў у маёй творчасці. Я, вядома, пісаў і вершы, і сцэнкі розныя пісаў, дзве кумошкі, якія ставіліся вучнямі, і многа вершаў, праўда, іншых. Хачу сказаць, што не было дзе друкавацца. Я выжываўся ў Штокольме на сцэнгазеце, быў рэдактарам на сцэнгазеты, і там уручную пісаныя, адручна, праўда, вершы мае, бо нават машынкі не мелі, і школа не мела машынкі. І дзіўная б гэта была школа, якая быццам бы мела дазвол навучаць, але не далі згоды нават на пячатку, не было пячаткі. І калі хтосьці нейкае пасведчанне з вучняў мусіў мець, дык ішоў, адручна пісалася такую піцульку, ішоў да Войта, і Войт сваю пячатку прыкладаў. Цэлае шчасце, што Войтам быў таксама беларус Міхась Баравік, які потым быў сакратаром у Ніве. Ну, вось, і ён вельмі ж спачуваў нам, што мы ў такой абстановцы. І заўсёды сваю пячатку, праўда, прыкладаў і подпіс свой. І хачу сказаць, што гэты ж Бахар пасля году навучання улады польскія, штосьці ім гэтая гімназія замінала. І сцвярджалася тады, што была рэпатрыяцыя ў Беларусь. І улады дайшлі да выводу, што была рэпатрыяцыя, дык беларусы выехалі. Была вялікая агітацыя за выезды. Але аказалася, што ў сапраўднасці выехала 35 тысяч беларусаў у Беларусь, і школьныя влады ў 46-м годзе зліквідавалі ўсе школы беларускія. Вядома, гэтыя школы мусілі пераходзіць на польскую мову. Ліквідавалі навучанне беларускай мовы і ў школках вясковых, і гарадскіх. Ну і, зразумела, пасля года зліквідавалі таксама і гэтую школу. Але, каб яе зліквідаваць, то выйшло так, што першая дырэктарша, якая была ў нашай гімназіі, паходзіла з Нараўкі. Яе, тады Красоўская, была ў Беластоку куратарам. Пазвала яе на нейкую нараду. Яна ехала на гэтую нараду. А чым можна было даехаць тады? Ну, яна злавіла нейкую машыну савецкую, грузавік, і даехала толькі да Заблудова. І ў Заблудове напалі бандзёры, і яе замардавалі. І невядома, ці гэта быў выпадак толькі, ці гэта запланавана, каб ёй адабраць жыццё. І падставілі тады якраз дырэктарам Бахара, і ўсё шукалі прычыны, каб яго арыштаваць. Тады, у сувязі з тым, што ён падчас акупацыі працаваў у школе, прыдумалі, што ён супрацоўнічаў з немцамі. Ну і, зразумела, польскія влады яго арыштавалі, але, зразумела, ён меў грамадзянства савецкае, дык яго перадалі саветам. Вывезлі яго ў канцлагер, і пасля года ён памёр. Здаровы чалавек, 35-гадовы, і так знішчылі яго. Дык я прысвяціў Бахару свой верш. Наш настаўнік памяці Васіля Бахара над шматпакутнаю зямлёй дыхнула ўрэшце мірам неба. Апаленыя ўсе вайной, а светы праглі мы, як хлеба. І нас усіх ласкавы лёс з сёл навакольных проста з поля сабраў ля гайнаўскіх бяроз у роднай беларускай школе. А на парозе школы ён, як бацька ўсіх, вітаў сардэчна, і сэрцы нашыя ў палон з часіны той узяў навечна. Умела прывіваў любоў ён да народа, да радзімы, да розных беларускіх слоў, якія адсталі нам святымі. Я потім вчився у Бєльську і у 46-му році в осінню переїхав у Варшаву і там вчився на паланістиці. Проучився того часу і вельми відповідав мені той накірунок учоби, тому що, відомо, я хотів писати вірші, так само і на польській мові, але не отримав стипендії. І відомо, що з дому не мав ніякої підмоги, і треба було шукати праці заробкової. Ну і я шукав, і пішов у польське агентство пресової ПАП. Там була головним редактором жінка Мінця, який був міністром промисловості в Польщі. Ну і з нею поговорив, признався, що я білорус. І вона сказала, добре, але чи пан яко білорусін буде мог писати артикули в язику польським? Я кажу, що я вже вірші пишу на польській мові, так відомо, що і артикул написати так само потраплю. І вона сказала, ну це ж ще не маємо в нашому гроні білорусина і хетні затруднімо. І так мене прийняли на роботу, і я обслуговував тоді усі молодіжні організації, писав такі матеріали об праці гетих, чим вони займаються. І то була моя основна праця в гетій польській агенції працювати. Але відомо, що працюючи, я не мог нормально вчитися. Мог тільки після праці вчився, шукав нікої вечорової учельні. І знайшов, правда, махчимость студіїв у Академії наук політичних. Була з до війни гетая школа, і там був цікавий керунок дипломатичний. І мені подумалося, ну може, коли закінчу, приймуть мене у дипломати. Закінчив цю учельню. На жаль, у дипломати мене ніхто не прийняв. Не мав ніякої допомоги, нічої, правда, ніякої прихильності. І подумав, що я ще все-таки буду старатися, щоб поглибити свої віди у галіні журналіст. Клав заявку, щоб мене прийняли в Варшавський університет. Журналістика була в той час при Варшавському університеті. І отримав я відказ, що... На жаль, коли я вже закінчив один факультет, так добре буде, коли всі дітки так само факультет кончать, і нема великої потреби, щоб я ще у далейшим вчився. Але я в той час працював в Інституті громадських наук, де ректором був професор Адам Шаф, і йому я розказав, що стараюся ще вчитися, мене не прийняли із такого поводу, що я вже маю студія за собою. Так він каже, пишіть одне подання. Я написав заявку знов, і він написав, що подання Віктора Шведа Веронцу папером, і через два тижні мене прийняли на журналістику. Зрозуміло, що... Я ще там уступні екзамени ніякі проходив, але прийняли, і я в такий спосіб закінчив журналістику. Але потім, коли поклікали до життя в 56-му році кафедру білоруської філології, то мені подумалося, що ну що ж, коли я пишу по-білоруську, то треба старатися, щоб поглибити свої віди в галіні білоруської мови і літератури. І я пішов на кафедру. І закінчив її. Ось, і в такий спосіб маю три дипломи з вищих установ. От 57-го року, це крихо спізнений дебют, але зрозуміло, що у раніші роки, у 56-му році, покликано до життя Білоруське громадське культурне товариство і едукований орган НІВА. І до цього ж часу, коли не було НІВИ, не було де друкувати білоруських віршів. Я в той час ще не мав контакту з Союзом білоруських письменників і не досилав туди своїх віршів. Зрозуміло, що почав друкуватися у НІВІ, і не тільки ось почав, але і до сьогодні друкується у НІВІ. І як я підсумував, зробив бібліографію своїх віршів, друкованих у НІВІ, оказалося, що вже звиш 2,5 тисяч віршів я у НІВІ надрукував. з Падляшша родам. Пасадзіла чутка майка курку на гусіных яйках. Не ў забаве было шмат невялічкіх гусянят. Шоўта дзюба чарадой, хоць скурка над дракой, курка берагам ідзе, гусянь тусі ў вадзе. Курка плача, кока, кока, ура, це вата хлыбока. У ваче мае малюткі, патапіцца бо хоць хутка. Курка плача, кока, кока, ура, це вата хлыбока. У ваче мае малюткі, патапіцца бо хоць хутка. Курку без конца, у воду дают сырца, меньше что за диваки, не пушаются раки. Курка плача, кока-кока, ура, цевата хлыбока. У ваче мае малютки, потопиться мог хоть хутка. Курка плача, кока, кока, ура, це вата хлыбока. У ваче мае малюткі, патапіцца бо хоць хутка. Не ведае чупатка, што гэта гусяняткі. Я вельмі люблю дзяцей. Вядома, што люблю і сваю дачушку, якую таксама выхоўваў, калі я знайшоўся ўжо на пенсіі, дык пераехаў з Варшавы ў Беласток і знайшоў яшчэ жанчыну, якая захацела падзяліць свой лёс са мною, і мы пажаніліся, і нарадзілася нам яшчэ дачушка Наталіка, якой ўжо сёння 20 гадоў і якая з'яўляецца студэнтка архітэктуры ў Беластоку. З Падляшша родам. Партрэт. Ён вельмі такая ціхая, спакойная асоба, заўсёды ў сваім свеце. Гэта ёсць так, што проста калі вы да нас зайдзеце ў хату, ён заўсёды будзе сядзець са сваімі карткамі, з даўгапісам, будзе нешта натаваць, пра нешта думаць, заўсёды дзіць там гладзіць сабе ў неба і проста гаворыць да яго нешта, а ён не чуе. Трэба яго стукнуць, каб прабудзіць яго з гэтага яго сну, дзе ён розныя гэтыя гісторыі выдумоўвае і новыя тэмы на вершы. Як чалавек, то вельмі, вельмі добрая асоба. Я заўсёды ад дзіцячых гадоў помню, што тата гэта проста быў такі чалавек, да якога можна толькі прытуліцца. Дачушку я мусіў ёю апекавацца, выхоўваю яе, бо жонка працавала. І ўсё, што яна цікавага сказала, я натаваў. І ў такі спосаб паўстала кніжка вершаў, прысвечаных Натальцы. Цэлы том вершаў ёй прысвяціў. Варыць бульбу бабулька, бульба ў саганчыку булькае, бульба такая духмяная, бабулька ад паху аж п'яная. Бульба нарэшце зварылася, бабулька страшэнна змарылася, у ложак і коцяцца вочы, бабулька вячэраць не хоча. Я, вядома, люблю ўсіх дзетак, асабліва школьнікаў, таму што найбольш гэтых сустрэч аўтарскіх, якіх я прывёў, а правёў звыш тысячы, няма такой школы на Беластоцчыне з беларускай мовы як прадметам, у якой я выступаў неаднойчы. На працягу 50 годзе мінулага я правёў звыш тысячы сустрэч разам з Алесем Барскім, паэтам, які нядаўна святкаваў сваё 80-годзе, адбыўся юбілей тут у Беластоку. І мы ўдвух правялі больш аўтарскіх сустрэч, чымсьці ўсе белавежцы разам узятыя. Мне у Белостоку неяк пішацца лепш, чымсьці пісалася раней у Варшаве. Я працаваў даўжэйшы час аж да выхаду на пенсію у выдавецтве «Кшёншка і ведзе» ў Варшаве. І гэта кніжнае выдавецтва грамаднае і, вядома, шматгадовае. Я там працаваў і пісаў вершы і на польскай мове. І цікава, што «Кшёншка і ведзе» ў той час выдавала адрывныя календары. І ў гэтых адрывных календарах паяўляліся мае вершы на польскай мове. А гэтыя адрывныя календары выходзілі тыражом ад 3 до 5 мільёнаў экземпляраў. Так што мне нават захаваліся тут у маёй бібліятэцы некаторыя гэтыя вершы, друкаваныя ў гэтых календарах. І расказаць, што ў «Кшёншцы і ведзе» ведалі, што я пішу вершы, і нават ахвотна згаджаліся, каб я выязджаў на Белостокчыну на сустрэчы са школьнай моладзю і з дарослымі, таму што праца была нармаваная, і калі я норму выканаў, то я мог паехаць, а гэтую норму то я мог нават і ноччу зрабіць, выканаць, калі не было больш часу. Вось. І так, што мне спрыялі ў гэтым, і таму нічога дзіўна, што я столькі гэтых сустрэч правёў. Глядзіце, глядзіце, валошкі ў жыце, у золаче жыта так многа блакіту, міргаюць, як вочкі, да нас васілёчкі. Пайду, пакланюся, красе Беларусі. Васількі з'яўляецца маёй улюбёнай кветкай, таму што васількі – гэта синонім беларускі. І пачаў гэтыя усхваляць васількі Максім Богданович, ад яго пачалося. І таму і мяне ёсць у васільках некалькі вершаў. І неяк пераняла ад мяне гэтую любоў да васількова жонка мая. І хачу сказаць, што у нас тут вельмі многа, і посуд нават стаіць ось з васількамі, і сырветкі з васількамі, і на сцяне васількі. І тут ось такая карціна з васількамі, якую мне таксама сябраўка Валі Крашевская намалявала і падарыла. Так што васількі тут у нас, правда, цвітуць папросту у нашай хаце. Нема нават месца у нашай хаце, каб усе працы, якія ў нас тут знаходзяцца, змесціць. Ну, цікава, вось там дыскетка такая, правда. У маё 85-годзе арганізацыя АБА, якой кіруе Бася Пекарская, падрыхтавалі мне пад 85-годзе касету з маімі, з вершамі на мае словы. Так што мне вялікаю прыемнасць мне зрабілі. І хачу сказаць, што я цешуся, што ўжо да звыш сотні маіх вершаў напісана музыку. І усе калектывы эстрадныя, беларускія на Белостокчыне маюць у сваёй праграме песні на мае словы. Лос чалавеча, шчасце і мукі, радасць сустрэчы і горыч разлукі. Разлуки. szczęśliwy doma, albo rozpiaty. Nadzieja u dzieciach, dzieci czużymi, dychcisz na świecie, szczęście mach czy mach, los czala wieczy, szczęście i muki, radaj sustreczy i gorycz rachunki. Los czala wieczy, szczęście i muki, radaj sustreczy i gorycz rachunki. Chodźmy stali, dobra życzliwa. Pichnie los szalu na bok szczęśliwy. Cudowny człowiek, poeta bez sumienia. No, думаю, że to nie cudowny człowiek nie może pisać takich wierszów, jakimi my zachaplajemy się. Ciężka lochka być żonką poeta. No, ja думаю, że to nie wielmi lochka. Тому що ще вельми много поклонників. Значить, треба Віктору помагати при різних комп'ютерних працях. І гэта не приходить з усім легко, бо на гэтым терпіць сім'я, парадки у хаті, терпіць так само, ну, мої сябровки. No tak, że bo mnoha ludzi do jego pisze, nieco chce wiedzieć, prostości tam prosić i trzeba podparadkować się temu wszemu. A jak wiedzecie, on człowiek pożyły i młody ludzie chcą wiedzieć, co tam było u 30-tych, 40-tych czy 50-tych godach i się prosić pro niejakie informacje. Wiersze pisze za usiody uruczную, heta, no bo heta, jak to skazać, heta nie zdaraje się tak, prawda? Poezja, jak i każde mastactwo nie zdaraje się tak, że to siadają za komputer czy za maszynku i napiszą taki czy inny wiersz. Heta zdaraje się, no u taki czas, kiedy думаю, że zusim nieoczekiwana i wtedy trzeba po prostu ustać i zapisać. No ale przychodzi czas, kiedy trzeba zanieść hetę do druku, to wiadomo, że to trzeba hetę napisać na komputery. I on wielmi dobra, mnie zdaje się, posłuchować się hetej technikaj, ale kiedy ktoś psuje się, to on zausiody mnie nie klicza. Tak, że no ja u hetem pomagaju. W tym stole to ja pisał w Warszawie i on przejechał ze mną w Białystok z Warszawy. No ale mnie niejak zручniej przy tym małym stoliku i piszę przy tym małym. I jest komputer i gdy mają dwa komputery. Komputer w swoim pokoju podsłuchowuje cedaczka, komputer razem z internetem, wiadomo. A mój komputer, to znaczy ja da niekilka lat temu nazad jeszcze podsłuchowuję się maszyną. Miał dwie maszyny z polskim szryftem i z białoruskim. I przechodził z jednej maszyny na drugą, kiedy czasem takie pisał rzeczy, że i polska mowa wchodziła. I temu ja, prawda, pisał na maszynach. I spróbował przejść na komputer. I to mnie nie zadowalnia, ja wielmi zadowolony. I kiedy przepisuję, i nieco nawet już przy przepisie spostrzegaję, że niejakie słowo podmienić, to wielmi lekko podmienić na komputery, prawda? Czy na maszynie. I to muszę już się swoje zborniki, jakie wydadzone u czas mojej już tu pobyłki, a ja już żyłu 21 godów u Białostoku, 22. I temu u siema je zbornika, a najbolsz trzeba skazać, że raniej u period warszawski to ja wydał tylko dwa zborniki, a 14 zbornika już tu u Białostoku powstało. А нават калі я жыў у Варшаве, то пісаў пра нашу беластоцкую тэматыку, і ўсе мае, амаль усе вершы былі звязаны з беластоцчынай. Родная вёска найбліжэйшая майму сэрцу. І я цяпер ужо больш рэдка езджу, таму што бацькі паўміралі, сястра мая родная памерла, брат, хвараючы на бялачку, памёр. І я стаўся сам з роду шведа ў моры, як той апошні магікан. І таму нічога дзіўнага, што выдаў апошнюю кніжку, якая толькі што паявілася, пад загалоўкам «Адплываем з мора». І тут, якраз у гэтым зборніку, ёсць шмат вершаў, прысвечаны прамінанню. І я таксама ўжо на гэтым свеце часовы, ўжо мне скончылася 85 гадоў. І тут вершы, каб сказаць, развітальныя з бацькамі, з сястрою, са шваграм, з братам. І таксама многа іншых вершаў аб людскім прамінанні, сумных, ну, крыху ёсць і вясёлых, таму што адзін з раздзелаў прысвечаны аб жыцці шчыра у святле гумару і сатыры. Ну, вось, па такім залуку. І тут весялейшыя вершы, але, вядома, прамінанне – то сумная рэч, і шмат вершаў якраз аб прамінанні. Нават і напісаў найкарацейшы верш, які мне напісаць давялося дагэтуль, то гэта аб смаленскай катастрофе. Смаленск. Памяці 96 ахвяр авіяцыйнай катастрофы. Удар. Кашмар. Катынь. Амінь. Толькі 4 словы, але гэта, вядома, усе гэтыя словы вельмі многа значыць. І я вельмі цешуся, што мне дагэтуль удалося выдаць аж 16 паэтычных кніжак. І 16-я кніжка – гэта «Адплываем з мора». І хацелася б, каб я з этого мора поўнасцю яшчэ не адплыў, і каб яшчэ дачакаўся, сам сабе жадаю, каб дачакаўся наступнай 17-й кніжкі. Кіруем сённяшняй перадачы з Падляшша родам быў Віктар Швед. Гасцінна выступілі Валянціна і Наталля Швед, а таксама паэтэса Мірослава Лукша. Чарговая перадача з Падляшша родам ужо праз тыдзень. Цешыцца надзвычай сэрца. У старой студні доўгі жорам, паі збляшанае вядзерца. У старой студні доўгі жорам, шанае вядзерца. Крадуся, п'ю ваду са смакам, я ж тут бываю толькі госці. Можа, пільнуе тут сабака, Та що тут не інача, як раннє було такое ж. Слядов своїх однак не бачу, пазара стали вже травою. Слядов своїх однак